یزید ہار گیا، یزید ہار گیا، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، بس اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے۔ تخت یزید مٹ گیا، حسین جیت گئے، یہ فیصلہ خدا ہے، حسین جیت گئے، یزید ہار گیا ہے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے۔ یزید نام کوئی بچوں کا نہیں رکھتا، یزید نام کوئی بچوں کا نہیں رکھتا، یزید نام کوئی بچوں کا نہیں رکھتا، یزید نام کوئی بچوں کا نہیں رکھتا۔ حسین نام رکھا ہے، حسین جیت گئے، حسین نام رکھا ہے، حسین جیت گئے، یزید ہار گیا ہے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، یزید ہار گیا ہے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے۔ شکست اصل میں ظالم یزیدیوں کو ہوئی، شکست اصل میں ظالم یزیدیوں کو ہوئی، شکست اصل میں ظالم یزیدیوں کو ہوئی، شکست اصل میں ظالم یزیدیوں کو ہوئی۔ جہاں میں شور مچا ہے، حسین جیت گئے، جہاں میں شور مچا ہے، حسین جیت گئے، یزید ہار گیا ہے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، یزید ہار گیا ہے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے۔ ذلیل ہو کے مریں گے یہ خارجی کتے، ذلیل ہو کے مریں گے یہ خارجی کتے، ذلیل ہو کے مریں گے یہ خارجی کتے، ذلیل ہو کے مریں گے یہ خارجی کتے۔ یہ نعرہ ان کی سزا ہے، حسین جیت گئے، یہ نعرہ ان کی سزا ہے، حسین جیت گئے، یزید ہار گیا ہے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، یزید ہار گیا ہے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے۔ معاویہ و علی دونوں حق پہ ہیں، سن لو، معاویہ و علی دونوں حق پہ ہیں، سن لو، معاویہ و علی دونوں حق پہ ہیں، سن لو، معاویہ و علی دونوں حق پہ ہیں، سن لو۔ یزید سچ میں برا ہے، حسین جیت گئے، یزید سچ میں برا ہے، حسین جیت گئے، یزید ہار گیا ہے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، یزید ہار گیا ہے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے۔ حسین کہتے ہوئے جن کا دم نکلتا ہے، حسین کہتے ہوئے جن کا دم نکلتا ہے، حسین کہتے ہوئے جن کا دم نکلتا ہے، حسین کہتے ہوئے جن کا دم نکلتا ہے، انہیں بھی کہنا پڑا ہے، حسین جیت گئے، انہیں بھی کہنا پڑا ہے، حسین جیت گئے، یزید ہار گیا ہے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے۔ یزیدیوں سے نکلتے ہی حضرت حر نے یزیدیوں سے نکلتے ہی حضرت حر نے یزیدیوں سے نکلتے ہی حضرت حر نے یہ راز جان لیا ہے حسین جیت گئے یہ راز جان لیا ہے حسین جیت گئے یزید ہار گیا ہے حسین جیت گئے حسین جیت گئے یزید ہار گیا ہے حسین جیت گئے حسین جیت گئے یزیدیوں سے جو ڈرتے ہیں ہم وہ لوگ نہیں یزیدیوں سے جو ڈرتے ہیں ہم وہ لوگ نہیں حسین بن کے کہا ہے حسین جیت گئے حسین بن کے کہا ہے حسین جیت گئے حسین جیت گئے یزید ہار گیا ہے حسین جیت گئے حسین جیت گئے یزید ہار گیا ہے حسین جیت گئے حسین جیت گئے مقابلے پہ ہزاروں یزیدی غنڈوں کے مقابلے پہ ہزاروں یزیدی غنڈوں کے حسین ایک بڑا ہے حسین جیت گئے یزید ہار گیا ہے حسین جیت گئے حسین جیت گئے یزید ہار گیا ہے حسین جیت گئے حسین جیت گئے اٹھا کے سر کو اجاگر حسینی بن کے جیو اٹھا کے سر کو اجاگر حسینی بن کے جیو اٹھا کے سر کو اجاگر حسینی بن کے جیو اٹھا کے سر کو اجاگر حسینی بن کے جیو اسی میں اپنی بقا ہے حسین جیت گئے اسی میں اپنی بقا ہے حسین جیت گئے یزید ہار گیا ہے حسین جیت گئے حسین جیت گئے یزید ہار گیا حسین جیت گئے ذرا تو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے صدا آئی جان لے صدا صدا حسین ہے اگر کوئی حسین سا سخی ملے تو لے کے آ جو اپنے گھر کی خاک میں بھی دے شفا حسین ہے یا حسین یا حسین انزل فاتح یا حسین یا حسین انزل فاتح